سورت الليل مکی سورت دے نازل شوه د پس د سوره اعلی نا ترتیب کې 92 نمبر دے او نزول کې 9 نمبر دے. ذیکم الہ العالمین قسمون خری او شواهد ذکر کئ د قیامت پرات لوبانی او نیکو اعمالو ذکر کئ او د بدو اعمالو ندیشتناب ذکر کئ. بسم الله الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا او قسم دی وی زما پښوی کله چې پټ کی خلق پتیار کی اذا یغشا کله چې پټ کی خلق پتیار کی ونهار او قسم دی وی زما پر رضا تجلا چې کله روخان شي. وما خلق الذکر والانسا او غزاد چې پیدا کړی د خز سړې او زنانا تادری والا قسمونا پسری ان سایکم لشتا بیشکا ستاسو کوششونا خامخا جدا جدا دی. ایسو کٹول اشپا ورس سوچ کئی دا قبر او دا خیرت دا جوڑی دو دا پارا او سوک سوچ کئی دا قبر و خیرت دا نواری دو دا پارا و استاسو کوشش دا لشتا خامخا جدا جدا دے. سو کوشش کئی نزان دور نازاد کو اچا کوشش کو لزان تبا کو. او دا اللہ حبیب امی اغا حدیثم دے آیات غنتے دے و ای خلق ساری وقت دیزی نو چازان دور نازاد کو چاہلا کو تبا کو. بیشک کوشش تاسو مختلف دے. اوس د مختلف کوششونو هغه تر تفصیل ذکر کئ. فاما من اعطوا ارجع غسوګ دے اعطوا چې مال ورکو د الله په دینو پنوم وتقا او د الله نو یریدو وصدق بالحسنا او تصدیق وکو بالحسنا د شریعت نیک او تصدیق یو کو بالحسنا فلا اله الا الله سرا فسنيسرو زرد شسانی بو کو در لسرا اسان لارتا اسان لار بدتا اسان کو چې غلارد الله او رسول ته بيدار ايدا. و اما من بخلار چې غسوک چې بخول یو کو اعمال د الله په دین لګول ضروری دی او دې لګینا واستغنا او دې بي پروا شو ځانې په خواهشاتو د دنیا د اخرت د نعمتونو نه بي پروا کو وکذب بالحسنا او د دروغو نسبت یو کو هغه خولي او خيسته شريعت تا فسن يسره زر د شسان بکو دې للعسرا لارې سخت تا. وما یغنی عنه فائدہ بورن کی د تمالو مال د دې دا تردا کله چې دی وفات شي مال بدل څه فائدہ ور کی یا تردا معنا وسقط فی القبر کله چې په قبر کې ور غرزیږي یا اذا تردا درې دان و کله چې د کفن په صادرونو کې اوغړه اونغړل شي. ان علینا للهدى بیشک پمون خام خالار خول دی. و ان لنا او بیشک خام خاز و ان لنا او بیشک زمون د پارا للآخرت والاولا خام خاخرت او دنیا دا پدی دواړو کې زما تصرفی کولی دی. فانذرتکم نارن تلزوا نو یروم تاسو د اور د لمبونا لا اصلاح جن بدن کیږي د تل لشقا مگر غډیر بدبخت ها الذي اغاشقا کذبا چې د دروغ نسبت کړي د پزړ کی دین تا وتولا او دې دل د بدن په اعتبار د دین نا وسيجنبها الاشقا او ځان بتی بچ کی اغا ډیر پرزگارا وسیجنبها او ځان ببچ کی د دینه اغا ډیر پرزگارا الذي ها ډیر پرزگار یوتی ماله ورکوی خپل مال یتزکا خپل ځان پاکوی. دا اشقا او اتقا بعضی مفسرین چې دواړه صیغې د اسم تبذیل نه په خپل معنی اغستی ابا دی وی چې دا دی دې کې په معنا د تقیون او د شقیون نی. نو افعل التبذیل په زید وزن فعیل خې لکه الله اکبر کې اکبر په معنا د کبیر دی او هو اهون علیه کې احوان وی نسب تبذیل په معنا د حیدن ده و مال احد عنده او نوی هچا لرا عنده د سرا من نعمت سنعمت تجا چې داغي بدلی ور کول شي الا ابتغاء وجه ربه الاعلى مگر د پارد لټولو د وجه د خپل رب چ پورته او چت ده ولا سوف يرضى زرد چده به خوشاله شي. علماء لیکلي د آیات حکم اگر چې عام ده خو د دې نزول د سيدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک شوه ور ټول امت په نسبت ابوبکر رضی الله عنه ته اتقاوي. نو دا آیاتونه دا غوی بارکه الله را لېګلی دي چې هغه هر کار کمال لګولو او کنور س خیرات کونو نو دا الله د رضا د پاره کونو نور س مقصد پکینو.